zapraszamy do reklamy. Lepiej było zginąć młodym jak James Dean. Wtedy zostałbym nieśmiertelny, wieczny. W popielniczce diament. Nieznana historia Zbyszka Cybulskiego. Prapremiera, Teatr Śląski, 6 czerwca. W najbliższą niedzielę, 1 czerwca, po raz 7, będziemy obchodzili Święto Dziękczynienia. W programie m.in. koncert dzieci oraz znanych artystów, gra rodzinna Jan Paweł II, święty dookoła świata, a także inauguracja ruchomego teatru XXI wieku. Zapraszamy do Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. Patron medialny Polskie Radio. Żegnamy reklamy. 19 na zegarach, tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 31 maja. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. To najprawdopodobniej nastolatek, który zaginął przed tygodniem. Z rzeki w Bałtowie wyłowiono ciało młodego mężczyzny. Komisja Badań Wypadków Lotniczych będzie wyjaśniała okoliczności zderzenia szybowców w okolicach Piły. Piloci przeżyli, są pod opieką lekarzy. W Światowym Dniu Bez Tytoniu lekarze przypominają, jak bardzo palenie niszczy organizm. Mamy niższy poziom witaminy C. Rak płuca skóra się szybciej starzeje. Serce jest uszkadzane. Co roku palenie zabija 6 milionów ludzi. Na początek w serwisie Trójki tragedia nad wodą. Z rzeki Kamienna w Bałtowie wyłowiono zwłoki młodego mężczyzny. Policja podejrzewa, że to prawdopodobnie ciało 17-latka, którego poszukiwania trwają od niemal tygodnia, mówi Ewa Libuda z komendy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pracownik ochrony z Bałtowskiego Parku Turystycznego odnalazł ciało mężczyzny. Ciało zostało odnalezione przy tamie na rzece Kamienna. Nie wykluczamy, że może być to zaginiony 17-latek, jednak na chwilę obecną nie da się tego jednoznacznie potwierdzić. Trwają czynności mające na celu ustalenie, kto to dokładnie jest. 17-letni chłopak wybrał się nad Kamienną w ubiegłą sobotę. Ostatni raz był widziany około północy. Wszedł do rzeki i prawdopodobnie w niej utonął. Mieli bardzo wiele szczęścia. W porę wyskoczyli na spadochronach i dzięki temu piloci przeżyli. W okolicach Piły zderzyły się dwa szybowce. Do tego wypadku doszło w czasie zawodów Jantar Cup. Na pomoc pilotom ruszyli strażacy, informuje Paweł Frontczak z Państwowej Straży Pożarnej. Po kilkudziesięciu minutach zostali odnalezieni przez strażaków. Na szczęście nic im się nie stało. Są obecnie pod opieką lekarzy. I ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Okoliczności i przyczyny wypadku będzie teraz ustalać Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych. Niespokojne manifestacje w Stambule i Ankarze. Turecka policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych. Ludzie wyszli na ulicę, aby uczcić rocznicę największych od dziesięcioleci antyrządowych demonstracji. Kilkaset osób zgromadziło się na ulicach prowadzących do placu Taksim w Stambule. Dziś także domagali się dymisji rządu, aby rozproszyć tłum funkcjonariuszy użyli gazu łzawiącego. 8 osób oskarżonych o zorganizowanie zamachu na placu Tiananmen w Pekinie. Jesienią w centralnym punkcie stolicy Chin eksplodował samochód pułapka. Zginęło wtedy 5 osób, a ponad 40 zostało rannych. Prokuratura w położonym w północno-zachodniej części Chin Xinjiangu oskarżyła 8 osób o udział w organizacji terrorystycznej. Ma to związek z zamachem, do którego doszło 28 października ubiegłego roku w Pekinie. Samochód wjechał w grupę turystów, po czym eksplodował. Zginęły 3 osoby w aucie oraz 2 turystów. 40 osób zostało rannych. Od tego czasu w Chinach doszło do kilku innych zamachów, które według chińskich władz zorganizowali separatyści z Xinjiangu. W zamieszkiwanym przez Ujgurów regionie tylko w maju doszło do 2 aktów terroru. Władze ogłosiły kampanię walki z terroryzmem, a w całym regionie wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Jeśli ktoś myśli o rzuceniu palenia, to dziś jest ku temu okazja idealna. W kalendarzach światowy Dzień Bez Tytoniu. A jeśli komuś brakuje motywacji, to może zadziałają argumenty naukowców. Szef Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, profesor Witold Zatoński, wyjaśnia, jak bardzo palenie niszczy ludzki organizm. Palenie tytoniu uszkadza system funkcjonowania, więc mamy niższy poziom witaminy C. Rak płuca jest schorzeniem występującym prawie wyłącznie u palaczy. Skóra się szybciej starzeje. Nerki mogą być doprowadzone między innymi do procesu nowotworowego. Serce jest uszkadzane. Miliony Polaków po jakimś czasie palenia dostaje przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Dlatego inhalowanie tytoniu nie ma żadnego sensu. Światowa Organizacja Zdrowia uznała palenie papierosów za 4. plagę ludzkości po groźbie wybuchu, bomby atomowej, głodzie oraz epidemii AIDS. Co roku palenie zabija 6 milionów ludzi, w Polsce prawie 70 tysięcy. To był serwis Trójki. Czas na sport. Adam Malecki. I zaczynamy od dobrej informacji z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu. Łukasz Kubot i Robert Lindstedt awansowali do ćwierćfinału debla turnieju French Open. W meczu trzeciej rundy Polak i Szwed pokonali Izraelczyka Erlicha i Brazylijczyka Marcelo Melo 6-4 i 7-6. Znamy już drużyny, które zagrają w przyszłym sezonie w piłkarskiej ekstraklasie. Z pierwszej ligi awansują Górnik Łęczna, o tym wiedzieliśmy już wcześniej, oraz GKS Bełchatów, który wraca do najwyższej klasy rozgrywkowej po roku przerwy. Piłkarze z Bełchatowa wygrali dzisiaj w Stróżach z Kolejorzem 1-0. Wszelkie szanse stracili już piłkarze Arki Gdynia, którzy dzisiaj zremisowali 1-1 z Olimpią Grudziądz. Już tylko jeden etap pozostał przed kolarzami w Giro d'Italia. Jedynie wielki pech czy nieszczęście mogłyby odebrać triumf Kolumbijczykowi Nairo Quintanie. Wszystko wskazuje też na to, że Rafał Majka do mety w Trieste dojedzie na 6. pozycji w klasyfikacji generalnej. A dzisiejszy morderczy etap z górskim finiszem na Monte Zoncolan wygrał Australijczyk Michael Rogers. Na zwycięzcę, który przyjechał na metę po 4 godzinach, 41 minutach i 55 sekundach tej męczarni, Australijczyka Michaela Rogersa, drużynowego kolegę Rafała Majki, na widowni naturalnego amfiteatru zbocza góry czekały tysiące miłośników kolarstwa. Niektórzy dotarli tam także na rowerach. Rogers był w grupie uciekinierów, w której nie było żadnego Polaka, zanim po 5 minutach przyjechał w różowej koszulce Nairo Quintana i cała czołówka wraz z naszym Majką. Kolumbijczyk zachował pierwszą pozycję, drugi jest wciąż jego rodak Rigoberto Urán Urán, trzecie miejsce nie bez trudu obronił Włoch Fabio Aru. Rafał Majka stracił 14 sekund do lidera, ale zachował 6. miejsce w klasyfikacji generalnej. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Jutro ostatni etap Giro. Kajakarze górscy Rafał i Mateusz Polaczykowie oraz Dariusz Popiela zdobyli w Wiedniu brązowy medal Mistrzostw Europy w drużynowej konkurencji K1. Indywidualnie najlepszy z nich, Rafał Polaczyk, zajął 14 miejsce. Dwoje Polaków stanęło także na podium zawodów Pucharu Świata w judo, rozegranych w Madrycie. Paweł Zagrodnik w kategorii do 66 kg był drugi, a trzecie miejsce w kategorii do 63 kg zajęła Halima Mohamed Segir. W nocy od 7 do 12 stopni chmury i deszcz, najpierw na południu kraju i na Kujawach, a nad ranem także na Mazowszu i na Podlasiu. Jutro więcej słońca na wybrzeżu i na zachodzie kraju, na pozostałym obszarze na zmianę. Chmury, przelotny deszcz i przejaśnienia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Świat zwariował. Na antenie Trójki. W najbliższej audycji między innymi... Dowiemy się, jak sprawić, by czas płynął wolniej. Sprawdzimy, czym zajmują się trolle i dlaczego nikt ich nie lubi. Oraz opowiemy o stalkingu, czyli uporczywym nękaniu. Telefon cały czas dzwonił, o każdej porze dnia i nocy, tak jakby ta dziewczyna była w jakiejś totalnej manii. Zapraszam w niedzielę o 11:00. Gabriela Darmetko. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, sąsiadko. Ależ piękny ogród. Jaka soczysta trawa. Jak pani to robi, że wszystko u pani tak pięknie rośnie? To moja słodka tajemnica. A niech tam. Zdradzę ją panu. Proszę udać się do dilera Stihl. Tam znajdzie pan kosy, kosiarki, myjki, nożyce do żywopłotów. Jednym słowem, wszystko, co jest potrzebne do pielęgnacji ogrodu. I to w promocyjnych cenach. A gdzie znajdę dilera Stihl? Na www.stihl.pl. Stihl. Poznaj sekrety pięknego ogrodu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014. 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa. www.orangewarsawfestival.pl. Lista osobista. Coming down fast by the miles above you. I znów hałasują u nas Oasis, hałasują w dodatku kawerując zespół, bez którego by ich nie było. I oczywiście coś to znaczy. Co znaczy, wyjaśni się dopiero w najbliższy wtorek. Więcej nic nie powiemy. Iwanka Kunewa, Anna Gacek, Piotr Metz. Zaczynamy listę osobistą, w której będzie się dzisiaj działo więcej niż przez ostatnie dwa miesiące. Na przykład... Zespół Terrific Sunday. Nasi ulubieńcy, którzy są w tej chwili już ulubieńcami wszystkich jurorów konkursu Skoda Auto Muzyka. Nasze posiedzenie jury 3 czerwca. Do tego czasu, w zasadzie do dziś, mamy nasze typy zawęzić do dziesiątki. Jest to najtrudniejsze muzyczne zadanie, jakie w tym roku przede mną stanęło. Mówiłem, że dziś w liście osobistej będzie się działo więcej niż kiedykolwiek. Przede wszystkim rozmowa z Jimmy Page'em na temat reedycji 3 płyt Led Zeppelin, 3 pierwszych albumów, choć Page ma za sobą, jak mówiłem, cały katalog 9. Będą też zaproszenia na Orange Warsaw Festival. No i będzie wiadomość, chyba najważniejsza wiadomość dnia. Nad Trójką wisi już w tej chwili wielki balon z napisem, zgadnijcie, Led Zeppelin. A w środku w Trójce jest ścianka, przy której, gdyby ktoś był na spacerze, może sobie zrobić zdjęcie. Też z tej okazji. Pora na zaproszenia na Orange Warsaw Festival. Ty jesteś taka moja Market Moss. Chude masz ręce, chude nogi, a oczy oczywiście głębokie, że hej, hej, hej. Chude modelki ciągle w modzie są, w kółko na głodzie chodzą, mało śpią. Ty jesteś taka moja Market Moss. Kochanie, wytrzyj nos. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicach jest policja. Bawimy się, bo nudno jest, chyba nie mam już pójścia. I naraz wszystkie gwiazdy spędną, i naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko.

Raz jeszcze Organek, który wraz ze Skubasem zapowiedział, że będzie oglądał cały Orange Warsaw Festival z wyłączeniem oczywiście własnego występu i już trochę zgrzytają zębami, że nakładają się sceny. Tak to jest, kiedy są dwie sceny, w tym wypadku nawet trzy. Dziś byłem świadkiem, jak ktoś strasznie rozpaczał, że Limp Bizkit uniemożliwia mu zobaczenie Outkastu, co dla mnie jest problemem dość dziwnym, bo jak ktoś idzie na Limp Bizkit, to nie powinien iść na Outkasta, ale to już są problemy bogactwa wyboru. Przypominam, że dzisiejsze pytanie, które może wam przynieść, a nawet dwóm z was podwójny karnet na cały tegoroczny Orange Warsaw Festival brzmi: proszę podać hasło opisujące line-up tegorocznego festiwalu, hasło składające się z maksimum 6 słów. I oczywiście hasło kreatywne, bo nagrodzimy, tak jak przed tygodniem, najfajniejsze pomysły. Przypomnę raz jeszcze numer 73 533. See my friends coming right a many a mile. Friends, you get some silver, you get a little gold. What did you bring me, my dear friends? Keep me from the gallows pole. What did you bring me? Keep me from the gallows pole. Couldn't get no silver, I couldn't get no gold. You know that we're too damn poor in the gallows pole. Hangman, hangman, hold it a little while. I think I see my brother coming riding many a mile. Brother, you give me some silver, as you get a little gold. I want this to bring me my brother, keep me from the gallows pole. Brother, I brought you some silver, yeah, I brought a little gold. I bet a little of everything, keep me from the gallows pole. Yes, I brought you to keep you from the gallows pole. See my sister coming right many a mile, my sister, I implore ya, take him by the hand, take him to some shady bower, save him from the love of this man. Please take him, save him from the I mały dowcip na koniec. Tego jeszcze nie zrobił nikt przy żadnej reedycji. Jimmy Page po pierwsze zasięgnął opinii fanów, fachowców, pytając, co ukazało się nawet na nielegalnych wydawnictwach, a czego jeszcze nikt nie słyszał, i postanowił ograniczyć się w miarę możliwości do nagrań, które usłyszymy oficjalnie 2 czerwca, w najbliższy poniedziałek, po raz pierwszy. Nikt też wcześniej nie skompilował do studyjnych płyt ich odpowiedników z innymi wersjami. Tak jest w przypadku katalogu Led Zeppelin, przynajmniej pierwszych 3 płyt. Jak będzie dalej, tu Page tylko tajemniczo się na razie uśmiecha. Przy pierwszych 3 płytach każdy utwór na 1, 2 i 3 ma swój odpowiednik na płycie bonusowej. Są to inne miksy, wersje alternatywne. W większości przypadków, tak jak przed chwilą przy Gallows Pole, nie jest to żaden odrzut, tylko po prostu zupełnie inna wersja, nie ta, którą ostatecznie wybrano na oficjalną płytę. W tej godzinie jeszcze 2 bardzo smakowite tego typu kąski. Zapraszam na Facebooka Listy Osobistej. Tam możecie zobaczyć balon, który w tej chwili już wisi nad trójką i ściankę, przy której będziemy sobie robić w poniedziałek, a w zasadzie można to robić od dziś już zdjęcia. To wszystko dlatego, że 2 dzień czerwca, najbliższy poniedziałek, został ogłoszony, co widnieje na ściance, Narodowym Dniem Led Zeppelin. W 3 programie Polskiego Radia przez cały dzień od rana utwory grupy Led Zeppelin. Opowiadać o nich będą John Paul Jones, Robert Plant i Jimmy Page. Thank you. Trzeci album grupy Led Zeppelin kończy niski ukłon zespołu w stronę Roya Harpera, człowieka, którego znamy także z klasyka Pink Floyd. Tak a propos, Roy Harper niedawno wydał swój świetny zresztą autorski album. Odpowiednikiem na płycie bonusowej do Zeppelinowej trójki jest ten właśnie studyjny jam. Trochę improwizacja, trochę zabawa w bluesa. Tak naprawdę najbardziej rozpoznawalne są to dwa tematy. Keys to the Highway i Trouble in Mind, ale przewija się tam tych tematów bluesowych w zasadzie cała encyklopedia. Takich rarytasów na bonusowych płytach nowego spojrzenia na trzy pierwsze albumy Led Zeppelin jest cała masa. Za chwilę kolejny, chyba z tych, które graliśmy w tej godzinie, najpiękniejszy. Chciałem przypomnieć, że nasz odsłuch od godziny 19 w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższy poniedziałek, czyli w Narodowy Dzień Led Zeppelin 2 czerwca. Mamy jeszcze pewną pulę zaproszeń na to niezwykłe wydarzenie. Powiem, że wybiera się na nie cała masa branży muzycznej, także będzie kilka znanych twarzy, które na hasło Led Zeppelin natychmiast stanęło w szeregu. Te zaproszenia będziemy rozdawać od drugiej godziny programu. Kod numeryczny, podobny jak przed tygodniem, choć oczywiście inny, podam przed godziną 20. Przypominam też, że równolegle, bo mówiłem, że dziś w liście osobistej dzieje się bardzo dużo, walczymy o dwa podwójne zaproszenia na cały tegoroczny Orange Warsaw Festival. Trzeba przysłać na znany wam świetnie już numer 73533 SMS-a z propozycją hasła opisującego line-up tegorocznego festiwalu. Hasło musi składać się z najwyżej 6 słów. my tears, it felt like rain. I hear them falling, falling. I hear them falling, falling. You build my hope so high, baby, baby, you. Słucham tej innej wersji Since I've Been Loving You od mniej więcej 2 tygodni i powiem szczerze, że jest dla mnie w tej chwili równorzędną tej, która wryła nam się w pamięć przez wszystkie lata, co jest rzeczą niezwykłą, bo z reguły trudno jest przebić. Tak zresztą twierdzi sam Page, nie chce niczego przebijać. Taśmy matki istnieją od lat w tej wersji, która jest obowiązująca. Ale udało mu się. Rozmawiałem z nim mówiąc, zszokowałeś nam puszczając chociażby Since I've Been Loving You. Chciałem was szokować. Chciałem, żebyście wiedzieli, kim naprawdę byliśmy i jakim byliśmy zespołem. Jimmy Page opowie o pracy nad reedycją pierwszej, drugiej i trzeciej płyty przez prawie 90 minut przez całą drugą i połowę trzeciej godziny dzisiejszej listy osobistej. Strasznie jestem poganiany, jeżeli chodzi o wejściówki do Osieckiej na najbliższych poniedziałek, których zostało już niewiele. No to może od teraz. Na maila lista.osobista@polskieradio.pl proszę przysłać dwie rzeczy. Po pierwsze rozszyfrowanie naszego tego tygodniowego kodu numerycznego, który za chwilę podam, a po drugie imię i nazwisko. Jedno, choć przypomnę, zaproszenia są podwójne, ale bardzo prosimy o przysłanie tylko jednego imienia i nazwiska. Kod numeryczny na ten tydzień, który należy rozszyfrować, brzmi 9910. Raz jeszcze. 9910. It was a real transom night. I still feel that pain. I walk down the street when I lose my way. It's not a girl that you could rape. I remember so. Shut the fuck up and play some rock and roll. Alright. Kick out the road, yeah. I can feel this gear. Kick out the road, yeah. I can feel this gear. Kick out the road, yeah. I can feel this gear. Kick out the road, yeah. I can feel this gear. Trick you out. No matter what I see, if invincible disease begins to lead me to sin. Over and over and over again, he got the wrong child. I can feel this girl. He got the wrong child. I can feel this girl. He got the wrong child. I can feel this girl. He got the wrong child. I can feel this girl. Chwilę muzyka o znacznie mniejszym ciężarze gatunkowym. Moja grzeszna przyjemność od już kilkunastu tygodni. A ci młodzi ludzie, Maciek, Robert, Przemysław i Damian, tworzący zespół Venus Fly Trap, z pewnością słuchali Led Zeppelin. To mimo wszystko fantastyczna informacja, że ludzie w tym wieku dalej potrafią tworzyć i grać taką muzykę. Venus Fly Trap po raz pierwszy w liście osobistej, z całą pewnością nie po raz ostatni. Zdarzało nam się kilkakrotnie w tym programie grać płytę muzyka teatralna i telewizyjna Andrzeja Królewicza z Wandą Waską i Czesławem Niemenem. Kilka razy mówiłem też, że to jest w mojej opinii, kto wie, czy nie najlepsza płyta, polska płyta, jaką znam wszechczasów. Z całą pewnością jedna z moich ulubionych. Z tego powodu chciałbym, żebyście popatrzyli na Facebooku listy osobistej na informacje. Tam jest pełna informacja na temat 8. edycji Dni Muzyki Andrzeja Królewicza. Troszkę jeszcze o tym w trzeciej godzinie programu. Pewnie zdążymy coś zagrać. W tym roku będą dwa koncerty: symfoniczny 2 czerwca w najbliższy poniedziałek w Filharmonii Narodowej i kameralny 9 czerwca w Piwnicy Artystycznej Królewiczów, a także seminarium 10 czerwca poświęcone muzyce, poezji i filozofii. Odsyłam na Facebooka listy osobistej. Tam są wszystkie szczegóły. Can't keep running away, 'cause I'm never gonna love. the dead end till I promise not to run. Kelly, za chwilę jeszcze Leszek Możdżer i przypominajka tego, że nad jeziorem w Poznaniu zagra raz jeszcze, tym razem na żywo, po raz kolejny piano Face, a my odpowiadamy na pytanie związane z Cepelinami, czyli kod numeryczny 9910. Prosimy o przysłanie rozszyfrowania plus imienia i nazwiska na lista.osobista@polskieradio.pl. Czekają zaproszenia, ostatnie zaproszenia do Osieckiej na odsłuch trzech pierwszych albumów Led Zeppelin w najbliższy poniedziałek, 2 czerwca o 19:00. Równolegle możemy wygrać dwa komplety podwójnych zaproszeń na tegoroczny Orange Warsaw Festival. Trzeba przysłać hasło opisujące line-up tegorocznej imprezy, składające się z maksimum 6 słów, SMS-em na 73 533.